kolekcję sneakersów i butów sportowych kultowych marek jak Adidas, New Balance, Puma czy Reebok. Znajdź nową parę ulubionych butów w najlepszej cenie. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 marca. Minęła 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Na Podkarpaciu młody mężczyzna zranił nożem 22-latkę, potem siebie. Sprawę bada policja. Jutro w życie wchodzą ustawy obniżające ceny paliw. Pojawiły się w Dzienniku Ustaw. Rusza plebiscyt Mój jest ten kawałek przyrody. Dla każdego to może być coś innego. Góry, morze, łąka. Atak z użyciem noża w domu w Brzozowie na Podkarpaciu. Dwie osoby z ranami trafiły do szpitala, relacjonuje Joanna Baranowska z policji w Brzozowie. Wstępnie ustalono, 28-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu brzozowskiego, ranił 22-letnią kobietę, a następnie siebie. Oboje trafili do szpitala. W tym zdarzeniu ucierpiał również 68-letni mężczyzna. Na szczęście nie wymagał on hospitalizacji. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. O sprawie został poinformowany prokurator. Wszyscy płacimy wysoką cenę za wojnę Izraela i USA z Iranem oraz Rosji z Ukrainą, pisze premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Zwraca uwagę, że widać to nie tylko na stacjach benzynowych. Naszą odpowiedzią są twarde, ale odpowiedzialne decyzje rządu. Sejf, CPN, wymienia premier i jedność narodu wokół kwestii bezpieczeństwa. Opozycją ogarnij się wreszcie, napisał szef rządu. Ustawy pozwalające na obniżkę cen paliw zostały po południu opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wchodzą w życie jutro. Prezydent Karol Nawrocki zabierze głos na konferencji CPAC w Teksasie. Polska cieszy się dużym uznaniem wśród amerykańskich konserwatystów, którzy widzą w niej kraj tradycyjnych wartości, bezpieczny i wolny od imigrantów. A w Dallas jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Amerykańscy konserwatyści od dawna idealizują Polskę, przedstawiają jako kraj chrześcijańskich wartości i przeciwstawiają zepsutemu Zachodowi. Jeśli udam się w podróż do Europy, to chcę pojechać do Polski. Wygląda na to, że jest bezpieczna i czysta. Chcielibyśmy zapoznać się z polską kulturą. Cenię Polaków za przyjęcie uchodźców z Ukrainy. No i polskie kobiety należą do najlepszych. Takie osoby jak Michał Rachoń z Telewizji Republika, były konsul w Nowym Jorku Adrian Kubicki, europoseł Adam Bielan i ludzie z kancelarii prezydenta Nawrockiego mają bliskie kontakty z konserwatystami w Stanach Zjednoczonych, między innymi z szefem CPAC Mattem Schlappem. Myślę, że Polska jest krajem, który w odróżnieniu od Zachodu nie stracił wartości takich jak religia, rodzina, utrzymanie szczelnych granic. Nie robią wszystkiego, czego żąda od nich Bruksela. Powiedział Schlapp, a rozmowę ze mną zakończył słowami: niech Bóg błogosławi Polskę. Z Dallas w Teksasie Marek Wałkuski, Polskie Radio. Instytut Meteorologii ostrzega przed przymrozkami i opadami śniegu. Wydał alerty. Obejmują część województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Prognozowane są spadki temperatury do około minus stopnia, a przy gruncie do minus 3. Na Dolnym Śląsku lokalnie te wartości mogą być jeszcze niższe. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 20 dziś do jutra rana. Dodatkowo w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku przewidywane są opady śniegu. W 170 krajach świata o 20.30 zgasną światła. To godzina dla Ziemi WWF. W Polsce w tym roku można nie tylko symbolicznie zwrócić uwagę na potrzebę ochrony przyrody, ale i pochwalić się wyjątkowym miejscem w przyrodzie. Rozpoczyna się plebiscyt Mój jest ten kawałek przyrody. Jak mówi specjalistka do spraw edukacji WWF Polska Julia Dobrzańska, chodzi o pokazanie miejsc nam najbliższych. Dla każdego to może być coś innego. Góry, morze, łąka są takie miejsca, gdzie czujemy się najlepiej i właśnie stawiamy na to, żeby pójść w ten właśnie swój kawałek przyrody. Zachęcamy, żeby tam spędzić czas i podzielić się relacją z tego wyjścia w swój kawałek przyrody. Można taką relację zamieścić w social mediach. Też jest głosowanie i ten kawałek przyrody, który zwycięży, tam wybierzemy się razem. Nie będzie to jednak grupowy spacer miłośników przyrody, bo tego wyjątkowego, zwycięskiego miejsca nie zadeptać. Odwiedzi jej jedna osoba, poprowadzi wirtualny spacer, do którego każdy będzie mógł dołączyć. Finał plebiscytu 22 kwietnia w Dniu Ziemi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki już teraz i Norbert Michalak. Nie tak kibice skoków narciarskich wyobrażali sobie występ Polaków w konkursie drużynowym Pucharu Świata na mamucim obiekcie w Planicy. Biało-czerwoni zajęli ostatnie miejsce ze znaczną stratą do poprzedzającej ją Finlandii. O szczegółach Dariusz Urbanowicz.

A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit skurcz senior. Zdrowit. Super, super, super niedziela w Kauflandzie. W tę niedzielę wszystkie świeże owoce i warzywa taniej o VAT. Tak, w tę niedzielę wszystkie świeże owoce i warzywa taniej o VAT. Skorzystaj z super okazji w super niedzielę. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Tygodnik muzyczny. Sandra Suska, Ania Lalka i Bartek Chaciński. Witamy Państwa bardzo gorąco i zapraszamy na sobotni magazyn płytowy Trójki. Przed nami 2 godziny i wszystko, no może prawie wszystko, co najważniejsze w mijającym tygodniu. And I wonder. Courtney Barnett na początek tygodnika muzycznego i utwór Wonder z albumu Creature of Habit. To jest wczorajsza premiera, czwarty studyjny album australijskiej artystki. Wykonawczyni, która tak się czasami składa, na debiucie 11 lat temu stawiła sobie poprzeczkę tak wysoko, że później bardzo trudno było ten poziom osiągnąć. I mam wrażenie, że ten czwarty album to jest właśnie najbliżej poziomu płyty Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit sprzed 11 lat, jak to tylko możliwe. Także polecam ten album, a więcej ciekawych premier dziś w programie. Gościnnie na płycie Courtney Barnett, między innymi Floating Points i Flea, który jeszcze się dziś pojawi. Będzie dużo nowej polskiej muzyki, szczególnie z Trójmiasta i okolic. Opowiem o festiwalu See You Three City. Będą dwie ciekawe historie z przeszłości, dwie piosenki o warszawskich kinach, specjalny utwór na zmianę czasu również będzie. No i jeszcze jedna dwójka, mianowicie dwie najważniejsze bohaterki muzyczne tego tygodnia mają pseudonimy na literę R. Steps left to make it to the front door. My red high heels click click for many two drinks. I feel my backbone threatened to greet the concrete below. Mean wants to be in Paris, drunk and alone, where the phantom of a past love lingers in the crack show. The cobblestones that I march on, and it haunts me and it taunts me. And suddenly in the reflection of a Chanel boutique window, I can see the old me and I hate her. I feel syrup strands of blue moonlight pour through the clouds to find me out like a spotlight, as if heaven's watching down. To illustrate briefly the state of my mind, I have black cat-eyed glasses so I look chic as I cry. And it's funny, some people say I remind them of Amy, some spit through their keyboards. I'll never amount, and the evil and insults, the arrows from your tongue, is the same devil you tortured her with. And the wall between hope and despair. She exists behind it. She will overcome, will overcome. Five hundred steps back and I was doing so well. While scrolling I sighed of everyone online who is so much happier and content and complete. To feel better, I shall arrange a sad little feast where I will jump up and down on my bed in my grief, and I'll play Edith Piaf and I'll dance and I'll eat chocolate cake and I'll have no regrets till I wake up and hate me now. I must know anyhow. I will be all overcome. She will, she will, she will be all overcome. Yes indeed, yes indeed, yes indeed. When this wicked world wants to whisper, you can know, you won't be, you will know. So go home and shut up and go sleep. This is a song to remind me since I left, maybe I've lost count. My battery died, so I'm not sure if I turn left or turn right. As my eyes gather tears, it's as if it was staged. How the night skies above start to thunder and rain like a Hollywood movie, with some sad exceptions. No lover to kiss or promised happy endings. I'll swing round this street lamp and I'll give you a story. You may say I look crazy, but I won't even care. Aren't we all broken people, just perfect how to hide it? And life's guarantees that we're all going to die. So am I going to live life? this all of my life. I'm not okay right now, but I'll get there somehow. Over her horizon, and it is the wall between hope and despair. She exists behind it. She will overcome. Uwaga, ta muzyka może zawierać nadzieję. This music may contain hope. Taki tytuł nosi druga płyta Ray. Druga i przełomowa z całą pewnością. Jeszcze po pierwszej płycie można by było brytyjską wokalistkę usłyszeć w mniejszych salach. Nawet w Polsce występowała, o ile pamiętam, w Stodole. To jak na potencjał tej muzyki, jak na przebojowość tego, co robi Ray, jak na kunszt wykonawczy, to myślę, że jeszcze nie jest ten punkt docelowy. Zapewne przy tej drugiej płycie to będą dużo większe sale. Single są. Jest bardzo dużo takich rozbudowanych aranżacji, takich jak w utworze I Will Overcome przed momentem, gdzie słychać było The London Symphony Orchestra, nagraną w studiach Abbey Road. To jest superprodukcja i to jest taki, mam wrażenie, w przypadku tej kompozycji akurat akces do filmu o Jamesie Bondzie. Tylko takiego filmu o Jamesie Bondzie, który jeszcze nie powstał, więc czekamy na film. Piosenka już jest. A ci wszyscy, którzy słuchają tej płyty w tej chwili od właśnie tych pierwszych taktów, te pierwsze dwa utwory to jest taki orkiestrowy wstęp właściwie, no to pewnie przypominają sobie, że Ray, kiedy była nominowana do Grammy na zeszłorocznej gali tych amerykańskich nagród, wystąpiła w roli wykonawczyni jednego z bondowskich utworów, Skyfall, z repertuaru Adele wówczas. Także zdaje się, że to może jakaś taka inspiracja wewnętrzna. No i druga płyta wykonawczyni na R, z tym, że tutaj to nie jest pseudonim, to jest raczej stylizowany zapis imienia Robin, bo ta pani nazywa się Robin Miriam Carlson, i wyszła jej kolejna płyta zatytułowana Sexistential. I just wanna be the one that you choose when your mind drifts off. Robin, Light Up z albumu Sexistential, który w różnych audycjach Trójki we fragmentach już mieli Państwo okazję wysłuchać poszczególnych nagrań. To jest też artystka, która słynie ze świetnych singli, więc i na tej płycie też takie znajdziemy i myślę, że znajdzie się tutaj jeszcze kilka piosenek na anteny radiowe. Natomiast jeśli chodzi o indie rockowe płyty tygodnia, bo takiej zaczęliśmy od Courtney Barnett, to tu jest konkurencja dla Australijki, dlatego że ukazała się nowa płyta, trzeci album Snail Mail, czyli projektu autorskiego Lindsay Erin Jordan. To jest z kolei Amerykanka, nieco młodsza, 26-letnia, ale podobny profil artystyczny, bo to nie dość, że muzycznie są bliskie rejony, to jeszcze jest to zarazem gitarzystka, wokalistka, autorka tekstów i muzyki do swoich utworów. Płyta nosi tytuł Ricochet, a wybrałem dla Państwa utwór Tractor Beam. Ricochet, utwór Tractor Beam, Snail Mail. Autorka tego nagrania była przed kilkoma dniami gościnią Tonight Show with Jimmy Fallon. jednego z najpopularniejszych amerykańskich talk showów, programów telewizyjnych, gdzie gwiazdy muzyczne również występują, zazwyczaj jako ozdobnik. A dzień wcześniej w tym samym programie pojawił się Flea, 63-letni dziś basista grupy Red Hot Chili Peppers, który najpierw wykonał brawurowego fikołka, później zaczął się tłumaczyć z tego, dlaczego przyszedł z plastrem na czole. Opowiedział jakąś niestworzoną historię o obronie niewinnej kobiety gdzieś w metrze czy na ulicy, już nie pamiętam, ale Jimmy Fallon go słuchał, po czym okazało się, że oczywiście to wszystko to jest zmyślone, że to było jakieś głupie zderzenie w korytarzu telewizyjnym i efekt był taki, jak wszyscy widzieliśmy. No ale w pełnej formie Flea, jeśli chodzi o tę formę, witalność, formę muzyczną i też w nowej odsłonie prezentował się w amerykańskiej telewizji, no bo płyta, która właśnie się ukazała wczoraj, płyta Honora, to jest jego po pierwsze album solowy, debiutancki powiedzielibyśmy, bo pierwszy wydany pod własnym szyldem. I po drugie jest to płyta, na której Flea błyszczy przede wszystkim jako trębacz, nie jako basista. Wrócił do prapoczątków, wrócił do instrumentu, na którym uczył się grać jako dziecko i jak opowiada w wywiadzie dla New York Timesa, sekret tego wszystkiego, dużo czasu po pierwsze, on miał tego czasu wolnego. No myślę, że to jest taki okres pandemiczny i popandemiczny, tak jak u wielu wielkich gwiazd, którym się nagle zmienił rozkład dnia. No więc czas, a poza tym to ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. No a jeszcze a propos tego występu telewizyjnego, towarzyszyli Flea, tak zresztą jak na płycie, gitarzysta Jeff Parker, wybitny amerykański gitarzysta jazzowy i jego zespół Eta Four. No i to było wzruszające, bo przy okazji tego występu Flea, który miał kaprys, żeby nagrać płytę, no raczej jazzową, przynajmniej momentami, w telewizji w czasie największej oglądalności pojawili się naprawdę wybitni muzycy, którzy ze swoją muzyką bardzo rzadko mają okazję tam gościć. Na płycie Flea gości, tak a propos co nie miara, Thom Yorke, to już wiemy, bo to był jeden z utworów singlowych, no ale teraz na płycie można odnaleźć jeszcze Nicka Cave'a w utworze Wichita Lineman. I am a lineman for the county. And I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear singing in the wire, I can hear you through the wine, and the Wichita lineman is still on the line. I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, the stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than won't you. And I want you for a time. And the Wichita lineman is still on the line. Is still on the line. I Flea. Kto by pomyślał, kiedyś ci wykonawcy się mijali i to myślę, że nawet nie na jednej scenie, nie często grywając gdzieś w latach 90. Wichita Lineman z albumu Honora. Teraz nowość polska, no i chyba najważniejsza w całym tygodniu na antenie Trójki rozbrzmiewa Co Róż. Wojciech Wagleski udzielił długiego wywiadu Piotrowi Mecowi we wczorajszej Liście Osobistej. Można tej rozmowy cały czas posłuchać na naszej stronie internetowej. Płyta jest, tak jak ta rozmowa, bardzo osobista. Została nagrana przez zespół WW, zespół istniejący już od prawie 40 lat po śmierci żony Wojciecha Waglewskiego, a zatem emocji tutaj nie brakuje. No ale zaskoczenia dla miłośników grupy WW też się jakieś znajdą. Jest to album, do którego załącznikiem niejako jest seria takich nowych wersji utworów albumowych, przygotowanych przez producentów z polskiej sceny tanecznej z okolic wytwórni The Very Polish Cutouts. I po taką wersję sięgnę teraz. Bujam się. W oryginale to jest taki bardzo etiopsko brzmiący utwór, przypominający Mulatu Astatkę. Tutaj w wersji Zuchów. fantasmagoria jaka. Moje życie to zdziwi. WW i Zuchy, bujam się, z najnowszej płyty WW, Dźwięczność. W tygodniku muzycznym pierwsza z kartek z kalendarza 40 lat temu, prawie dokładnie 25 marca to się wydarzyło. Po raz pierwszy w historii ten sam artysta z tą samą piosenką, tylko w innej wersji, zawędrował po raz drugi na pierwsze miejsce brytyjskiej listy bestsellerów. I był tym człowiekiem Cliff Richard, do którego komediowa grupa The Young Ones zgłosiła się z propozycją stworzenia nowej wersji utworu Living Doll jako takiego singla charytatywnego. W nagraniu wziął udział także oryginalny gitarzysta z oryginalnej wersji z końca lat 50. Hank Martin. No i 25 marca jedynka na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, a kilkanaście tygodni później, 14 marca, jedynka na liście przebojów trójki. Look everyone, he's coming through the doors. Brilliant!

chcesz już iść, no to idź i nie dręcz mnie. A jeśli zostać chcesz, to rozgość się. Jestem jednym z tych, którzy łatwo wchodzą w rolę trwa. To dzień lub dwa po seansie w iluzjonie. Więc jeśli chcesz już iść, no to idź i nie dręcz mnie. A jeśli zostać chcesz, to rozgość się. Komęcka gra, brodzę w domysłach, a może uprościć zasady i powiesz mi, czego ci Zajączek, Iluzjon z płyty Kobiety i zło. I jeszcze jedna polska premiera przed serwisem, to jest płyta producencka Dry Skula, Salon, a gośćmi w utworze Dość są Mrozu i Waluś Kraksa Kryzys. Kiedy się budzę, dospiera mi samotność, już z tego stanu mam serdecznie dość. Ręce się pocą, a w całym domu chłodno, szerokie oczy z apetytem na złość. Nie mogę zebrać słów na wypowiedź i denerwuje mnie ten fakt, że niewerbalna jest odpowiedź. Czego mi brak, czy czego brak? Nie mogę w gazie wziąć, nie mogę dłużej czekać. Proszę daj mi coś, czego nie znajdę w lecie.